ma bëggoon nga may ma ma ne ci soxna si bu suba ma dab si leen. Loo koy wax toogal. Benn waay ñëw ne la man ni sama kër fi nekk ni sàkkat bi daa daanu, ma bëgg ñu bàyyi ma bu suba ci ngoon ma yëkkati ko, bu ginnaaw suba ma fekk leen ci xeex ba. Mu ni ah toogal. Benn waay ne man day dama jot sama soldu, waaye nag génne gu ma samay dépense, te tey ji banque bi day tëj suba, ma bëgg nga may ma tey ma dem jëli sama alal, su ko defee su ma demee nga ñëw fekk leen fa. Mu ni ah toogal. Noonu la gars yi def di toog di toog ba li ëpp ci nafiq yi toog. Yàlla subhanahu wa taala ne ko xata yatabayana lak alladina sadaqu wa taalama nga xamit alkazibina ñi nga xam ne li ñuy wax du dëgg. Su ko defee kon subhanahu wa taala daal na yonent bi laa yastazinuka du la tàggu ngir toog laa yastazinuka du la tàggu ngir toog alladina yuminuna billah ñi nga xam ne gëm nañ yàlla. Mboolem ku gëm yàlla boo jógee jël sa jaasi laxas sa ndigg yeew sa bopp war sa warwaay fas yéene dem ci xeex ba, ñooñu kenn du la ci wax mu ndax ma toog. Ñoom kay la ñuy wax mooy nan la ñuy def ba dem. Kon ku gëm yàlla gëm yonent bi bu jaat jotee doo ca tàggoo. Wal yawmil aaxir gëm àlaaxira ñooñu du tàggoo mukk añu jaaidoo di jihaat bi am waalihim ci seeni alal wa am fasihim ak seeni bakkan. Wallahu yàlla nag alimun ko xam la bil mutaqin ci ñi nga xam ne ñoo ko ragal. Yàlla subhanahu wa taala xam na kon ñi nga xam ne ñooy mutaquuna yi. Mutaquuna yi ñoo ñi nga xam ne bu yàlla diglee ñu def, bu yàlla teree ñu bàyyi. Mutaquuna yi mooy ñi nga xam ne doo leen gis fa yàlla yi tere, waaye mutaquuna yi mooy ñi nga xam ne li yàlla yi digle saa boo tàmbalee di wax ña fa nekk, boo limee balaa yàgg nga àgg ci seenu tur. Te bàyyi maa ji naan jullit jullitay mbokkam. Yàlla nee na innama yastazinuka ñii dong ñoo lay tàggu. Ñan allazina ñi nga xam ne laa yuminuna billahi gëmuñu yàlla, ñi gëmul yàlla bu xeex jotee ñooy tàggoo ngir toog. Wal yawmil aaxir gëmuñu àlaaxira ñi gëmul àlaaxira ñooy def bu xeex jotee ñu tàggoo ngir toog. Ndax ñi gëm yàlla gëm àlaaxira ñoom dañuy xam ne bu xeex ba jotee dee fa moo leen dàqal ñàkk faa dee. Ñooñu war taabat te sikki sàkk xuluubuum seen xol ya fahum ñoom fi rey bihim ca seen sikki sàkk googee yataradda doona ca la ñuy deng nekk ñu gëlëm duñu xam nan la ñuy def. Yataradda duuna xuyaara laa yadruuna maa yasnaun duñu xam lu ñuy def di dem ak a ñëw rek telul ab feebar. Yàlla nee na walaw araadu bu ñu namoon ñoom ñuy naan bëggoon nañoo génn, suñu namoon alxuruja génn ngir xeexal lislaam la aaddu lahu daañu ko waajal uddatan ak waajal. Ku nar a génn ngir jihaati foo ko fekk day waajal jihaat. Boo mësaan a ñëw ci réew mi kër goo dem da nga fay fekk ak fett fett goo xam ne dana def juróomi bal wala juróom benn bal. Boo ne mag mi loo doy lii mu ne istidaadan lil jihaadi, waaye toog rek ba bis bi jot nga yor sa loxoy neen fas yéene jóg. Te aaya jëne woon waaiddu lahum ma stataatum min quwa. Kon walaw araadu bu ñu namoon alxuruja génn ngir jihaati taxawal diine la aaddu lahu daañu ko waajal uddatan ak waajal. Walakin waaye kariha allahu yàlla ci boppam moo bañ imbaasahum seenu génn. Yàlla moo bañ seenu génn. Kariha allahu xurujahum maak fa sabbatahum mu damm seen dogu fa sabbatahum mu poñote seenu dogu ay kasara azmahum wa jaala fi qulubihum alkasal mu dugal ci tayal. Yàlla xam na ne nafiq bu génnee di xeexi kako yóbbaale moo cay sonn, waaye moom du ci sonn. Ndax nafiq moom bu gisee loom xamul samp xelam. Su ko defee ka am na nag moom yaakaaroon ci du am ñu remplacer nafiq ya ñu daal leen di gagné. Moo tax waxee la ñu ne nafiq yi uqudu toog leen ma alqaidina ànd ak ñii toog. Toog leen ànd ak ñii wuute. Jigéen ñi dul dem ca xeex ba toog leen ànd ak ñoom. Xale yi dul dem ci xeex ba toog leen ànd ak ñoom. Ñi am ay ngant toog leen ànd ak ñoom. Lu muy uqudu ma alqaidin toog leen ànd ak ñi nga xam ne toog nañu. Yàlla nee na law xaraju bu ñu génnoon ñoom nafiq yi. Nafiq yi daal booy dem ci jihaat ja suñu génnoon ma zaadukum duñu leen dolli illa qabaala lu dul aw ay akuk yàq rek. Bu nafiq génnee nga ànd ak moom di xeexi aw ay la lay yokk ak yàq. Ndax ku lekk ñu lekk, ku naan ñu naan, ku tëdd ñu tëdd, lekk seen ñam wi naan seen ndox mi, tëdd seen tëddukaay yi, xeex jot ñu samp seenu xel, kon kay dañ leen di dolli kon sharran wa fasada rek. Waaw walaw yàlla nee na wala awdau koy danañu gaawantu xilaalakum ngir teg ci seen diggante ay njóoj njaaj ay njit ay rambaaj. Mu ne wala awdau kon danañu teg baati rambaaj xilaalakum ci seen diggante. Naa fiq boo àndeek moom génn ci xeex ba day dem ba ca àll ba suukale soldaar sa wax ne diw mii moo jël nangam wala diw mii def nangam lenn lu lekk ñu jéem koo wax. Te kat luñ ci jublu mu ne yabghunakum dañ leen di sàkku rek alfitnata fitna. Fitna rek la nafiq di indi soo dee xeex. Moo tax ku leen mën a segg na nga leen xam, segg leen ndànk, boo dee xeexi bàyyi leen fa, bu leen yóbbaale, bu leen xam, bul ànd ak ñoom, ñoom nafiq yi. Wa fiikum am na ci seen biir nag yéen julit yi ay gars yoo xam ne sammaauna lahum ay déglukat lañu ngir yóbbul leen xibaar. Sammaauna lahum am na ci biir nit ñi ñoo xam ne ñooy ñëw ci seen biir déglu li julit yi wax yóbbul ko nafiq yi. Wa fiikum am na ci seen biir sammaauna way déglu lahum ñel leen. Am na ñu ne wa fiikum duafa quloub yasguna ila qawlihim wa yuti'unahum. Ñu ne daal dafa am ci yéen ñoo xam ne seen xolo oyof dañuy déglu ay kaddu ca nafiq ya te di leen topp. Loolu benn la ci. Am ku ne ku mel ni mujahid daf ne wa fiikum uyunun yasmauna lahum al akhbar wa yunqilunaha ilayhim. Boo demee ci saabu nag day wax ne wax ji njëkk ji mu ne loolu moo gën a wat, waaye wax ji nga xam ne mujahid wax na moo gën a jamonoo. Moo di su fekkee ne ñii dañ leen a nekk ci ñu oyof yi ay xol di déglu ci ñoom nafiq yi te di leen topp, mu ne déedéet ñii dañuy ñëw ci biir ni nga xam ne ñooy nit ñi, bu ñu waxee nafiq yi toxal ko daal di koy yët ñële. Mu ne nag wax jii moo gën a wat. Nee na wa ilayhi saaba qataada waxtaarahu ibnu kasiir loolu la tànn, yàlla rek moo xam. Yàlla nee na wallahu ta yàlla alimun ko xam la bi zalimina ci tooñkat yi. Tooñkat yi yépp yàlla xam na leen. Tooñkat yu góor yi, tooñkat yu jigéen yi, tooñkat yu ndaw yi, tooñkat yu mag yi, mboolem kuy tooñ yàlla xam na la. Lu tooñ tuuti yàlla dana ko fay bu yem la xiyaame. Fi ne bu ndogu jotee ba ñuy ndogu nga sànni sa tàndarma ginnaaw bi nga ko lekkee ba noppi saal boobee am ku ko jël moom daa di macc la ca des bu yem la xiyaamee balaa siqib jéego dugg aljann dalaa fay loolee. Bu fekkee ne da ngaa xolli der bu weex wuy tegi ci tàndarma bi nga sànni ko benn waay jël ko daa di seex xollit woowee bu yomul xiyaamee balaa jéggi def la koo fay. Suñu maam janee na yuxaasabul mar'u ala alqitmiri ma al fatili wa ala alnaqiri. Mu ne nit su amee lee nit lu tal ni fiil gii nekk ci tàndarma bu yomul xiyaamee dana ko fay. Kooku maam borom tubaa moo ko wax radiallahu anhu. Waxuma laa nag koo xam ne kii ameel nga fi benn waay 300. Waxuma la koo xam ne amel nga fi benn waaye 40,000. Waxuma la koo xam ne amel nga fi benn waaye oto. Waxuma la koo xam ne kii amel nga fi benn waaye nag million genn wàll. Cay ku dem yomul xiyaam ñu lay topp benn million genn wàll. Te biñ lay suul dañ laa fàttee suwalaale 25 francs. Xanaa suwalaale 7 mètres par kaal ak nangam. Yàlla leen xàmmee naa tooñkat yi de. Moo tax bala fii kenn jóge na fexe ba ay tooñam yépp mu génne ko delloo ko aw nitam delloo ko aw gaayam raddul mazalimi ila ahliha balaa lii di ñëw. Yàlla nee na ñii di nafiq yi laqad ibtaghaw sàkku woon nañu alfitnata fitna ju mel ni ji ñu bëgg tey min qablu bu yàgg ca qaswatu uhud. Lii ñu bëggoon ca qaswatu tabuk mooy la ñu amoon ca qaswatu uhud, te mooy fexe ba dëpp mbooloo ma fexe ba yoon jox loo leen gaay dal ci seen xaw. Loolu lañ bëggoon, moom lañ bëgg bii yoon, moom lañ bëggoon bu njëkk. Waaye daal wa qallabu laka ñu walbatil la al umura mbir ya walbatil la mbir yi ba li nga nar a amee victoire nga amee ko defet. Loolu la nafiq yi bëgg ak itam walbati li nga xam ne mooy addiin di diin al islam. Xata jaa ba nga xam ne dikk na alxaqu dëgg ga wa zahara feeñ amrullahi mbirum yàlla waxum ñoom nafiq yi kaarihuun ñuy way aji lànk. Ñoom daal dañuy ne ci seen biir di kër-këri diine diggan di màgg. Nafiq yi kër-kër yi diine diggan di màgg, xolu nafiq diggan di dagg ndax nafiq fu mu toll su sañoon diine yàlla ji di gën di jëm suuf. Suñu borom nee na wa minhum am na ci ñoom, bu waxee wa minhum am na ci ñoom mooy du ñëpp aya ji liko taxawacc modi bi nga xamé né salawatu llahi salamu alayhi bëgg na genn dem Tabuk ku ñu wax al jadd ibn qais neena dina fiq lawon mu ne abu wahab ndax am nga ku mëna xex ci banil asfar ñu mëna dekkuroom ñu mëna japp ci ñoom ay nit ño xamne dañ leen japp ci xex ba ya mu dane ya rasulullah ñun de xam nañ ci ñu nit ñi ne ñoom danaka aw jigen lañ te it ñi nga xam nañ ñoy nit ñu mbokk ñi mu di wa romi neexu ñoo dekkude de. Wa ñun comme ñun xamu ñu xex te dañoo yaro ci jigen ñi ñun gooru wat bang lañ te nga ñoo bayyi kon ñu nekk fi dimbali ko suñu alal ji fab ci alal ji jox la leg nga dem xexi salawatu sallamu alayhi dadi koy du moyu ne ko qad azimtu lak legi nak kon yow man nga tok ba dem ci asbabun nusul jukki temer a wala bokatum temer ak ñen fuk ak ñaar wax joju ma nga fofé di wone ne lool moy sababu nusul yalla tabaaraku ta'ala ne wa minhum amna ci nafiqi man ko xamne yaqulu daf lay wax ne izan li may ma ndigalu tok ci baña xexi wala taftini bul ma duggal ci fitna ndax munuma xex kon bayima lolu daana xew tabarakallah jamono yi nga xamene ñi ngi bind soldar te daan fekki nit ñi ci seen dekk way di ñu bind nga gis nit ñi di neub seeni dom ñi di neub seeni jarbaat fenn fu ne nit di fa dugg jenn way ngi netti kër bañ koy bëgg bind mu ne mom jarun ñukoy bind parce que ak ndobin la ñu ne ko ndobin bëgg nañ mu xex mu ne jarun ñukoy bind parce que mom legi aw fas la non lay def ba tabarakallah kenn bindu ko ci soldar sa ci jamono yi bind ja ki tam lu wax yonenti bi ne ko wala taftini bul ma natou dima bind soldar ndax munuma xex yalla neena ala xana xamone ñom saqatu daanu nañu fil fitnati ci bir fitna lay bañ ba tax mu ne legi day tok baña xexi daanu nak far ci fitna modi ñaka xex ji daf koy jural legi mu alku aduna alku alakhirah de dem sawara wa inna jahannama tasawara jahannama la muhitatum bil kafirin manga wour ba daj kep yefer yi yefer mom bu dexe midi rek midi 25 secondes mu dug sawara yalla neena in tusib kabula masel lal hasanatun victoire tasu ummu naqarilen sa bo mase genn di jihadi batay nafiqi lay wax de bo mase genn di jihadi dal bo daxe non yi nafiqi yando mer yando fuftandiku wa in tusibka bula dale musibatun defet nak nga dem ñu dakk say soldar yaqulu ñu ne qad aghasna japp nañu amrana suñu mbir min qablu bu yag ñu ne yoonte bi ñun de wajon nañ sax doon bëgg ñew pour jappale ci la diko kokuli tabarkal wa yatawallaw ñu daldi du moy nak ñibbi seen kër wa hum farihun ñu nga kontan bi maana bu ñu deme xexi ba am defet bobu day neex ñi nga xamne ñoy nafiqi ñu dugg kër yoonte bi salawatu sallamu alayhi nak ben par ben ku dugg genn sa morom dugg naan yoonte bi ñun day aghasna amrana wajon nañ min qablu bu yag bu bëggono and ak yow bëgge wuñ ko won ni bu ñu démé seen kër nak bay ñibbi nak farihun ña nga kontan yalla tabaaraku ta'ala tont len ne yoonte bi xul wax len lan yusibana musuñu dal te duñu dal mukk do dal ci suñu ko mukk illa ma kataba Allah ludul yalla dogal lana ci ñun ken du febar te yalla dogulul febar ci yow ken du de te yalla dogulul de ci yow ken du bank te yalla dogulul bank ci yow huwa yalla maulana moy suñu kilifa mom lañu fété wo wa ala llahi ci yalla falyatawakkalina wiru almu'minuna ñi gëm mbolem ko xamni ki gëm nga yalla wirul ci yalla yalla moy wiru way wi ni'mal mawla wa ni'mal nasir dik na ci alquran xol waxal ne len hal tarabbasuna ndax da ngeen xaar binna ci ñun modi yi nga xamne ñoy nafiqi ñom dañu neewon legi dañuy xaar bu yoonte bi faato ñu genn ci diine ndax ñu noppulu yalla ne len xol waxal yow yoonte bi hal tarabbasuna bina ndax da ngeen di xaar ci ñun illa ludul ihdal usnayn len ci ñaar yu bax yi manam ab yefer mom ñaar rek lay xaar ci julitam ñaar da nga koy xaar bu fekke mi ngi ci xex iman nasr wa imma shahada am victoire mbaade dem aljanna ñaar yoy dong moy xaar ab julit ci xex de dem aljanna rek mba nga am victoire te ñaar yi bu ci nekk bax na wa nahnu ñun julit yi nak ñi gëm natarabbasu bikum ñi ngi xaar ci yeen an yusibakumullahu yalla tek len bi azabin ci mbugal mo xani min indihi famum lay joge aw bi aydina wala ci suñu loxo yeferit ñaar do nga mo koy xaar moy ñi gëm yalla duma bam son wala yalla tabaraku taala ala ko su dehe ki ñaar ye koy xaar ki ñaar ye koy xaar fatarabbasu kon na xaar len inna ñun de mutarabbisuna ñi ngi xaar ma'akum andak yeen kenn ku ne xaar la nga xamne mo koy dikkal kon mbokk ñi deglu tek len sen loxo ci ayeb juroom fuk ak ñaar ci suratu tauba mudi fiñu sama borom di waxe ne wala suñu borom di waxe ne fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun bu ñalla baxé bañu dajewat fi inshallah ñu pousse ko ba ci kanam tuti ci ne rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bako jirli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay gi sen mbokk aydin sall ci walu xarlawi sen mbokk cheikh abdullahi ciubu radio dunya mo len di andil sen tafsiru alquran alkarim قولي لنا وقنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو سونو بارام تبارك وتعالى باخي نانيو با ماي ني نيو داجي نيمو ني ماي وون ني داجي وون سي داجي بي ويسو نيوغي وون سي سار بنيو تودي سورتو توبه ولا براءه سي تور يو باري موي جوروم نينتيلو سار ñu don ko jang ba am ci juroom fukki aya ak ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe qul hal tarabbasuna bina illa ihdal usnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'azabin min 'indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun yalla tabaaraku ta'ala di wax yoonte bi sallallahu alaihi wasallam nan ko neel yeferi ñun day xaru ñu luddul ñaar yu bax yi rek gañe len am victoire ma ngeen gañe ñu ñu duggal janna yeen nak ñaar rek ngeen di xaar mbugulum yalla wala suñuy duma kon nak tok len xaar ñun dem ñu xaar fofu lañ taxawon wara dorate ci ayat جرم فكأت نت قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين يا الله سبحانه وتعالى دليوان فينا جوخي باخنا وهي أمن الورد جيتو جوخي لو خمنسو جيتو الجوخي لو أمن جرين aw gaay ak ni di joxe te kenn du len nangul liñu joxe ndax liñ wara jital lan jitalut yalla neena qul wa khal yaw muhammad sallallahu alaihi wasallam anfiqu yinafiqi joxelen tawan ci ciobare mu neex len ngeen beug lu bax aw wala bok ngeen joxe keur han ci force lu ngeen ci man di def manam ñu wagn sen loxo ngeen joxe lu ngeen ci man di def lañ yutaqabbal minkum kenn du len ko nangul nafiq bu genné alalam joxe yalla du ko nangu mo xam lamuy joxe da ko neex mu bëgg ci tiyaba mo xam bëgg ci tiyaba yalla du ko nangul lutax du ko nangul yalla ne len innakum yanafiqi kuntum da ngeena nek xawma nit ño xamne fasiqin da ngeena genn ak top ay fasiquna ngeen gennu top moy li tabaaraku ta'ala def teural ko neko ca ba nopi nak bëgg tiyaba neko ci yalla yi santane ba nopi bëgg tiyaba bari na lol gis ko xamne koor ga ngi ni worul waye nak tabaarakaalla mo fi dakk joxe tandarma mo fi ta jakk joxe sukkar koor mo fi dakk joxe ndogu yalla ni deet boy def da ngay boole yépp, wala woor boog yennoo ko te julli woo, di xerati rek foo toll te kat julli woo. Yàlla nee na su ngeen bëggee mbir yi ànd da ngeen di boole yépp. Moo di islaam jus un la yatajassa, xaaj la boo xam ne kenn du ko dagg, jël li bàyyi la ca des. Déedéet islaam lépp ngay jël, udxulu fi silmi kaafa, da ngeen dugal lépp. Waaye dugg lii dugg ci biir lii bàyyi ko, loolu moom du am. Moo tax mu ne ñii bu ngeen joxee ci coobare kenn du leen ko nangul, bu ngeen joxee ci ñu wàññi seen loxo it kenn du leen ko nangul, ndax yéen aw nit ngeen yoo xam ne faasiquuna ngeen. Kon nag faasiquuna baaxul, ndax day tax boo toppee suñu borom ci ay jëf du la ko nangul. Yàlla ne na wa ma mana'ahum, dara terewu leen nag, an tuqbala, ñu nangu minhum ci ñoom nafaqaatuhum, seeni joxe. Dara teewul nag lu dul lii rek. Li tee mooy dara terewul illa annahum, lu dul ñoom kafaru billahi, dañoo weddi yàlla. Faasiq dafa weddi yàlla wa rasulihi, weddi yonanti bi. Wala ya'tuna as-salata, duñ dem jàkka illa lu dut, bu ñu dee dem wa hum kusaala, dañuy tayal, dañuy tayal, bu leen kenn gisutoon duñ ci demante. Wala yunfiquuna, duñu joxe illa lu dut wa hum kaarihuun, dañ leen caa wañ seen loxo. Ñàkk leen a bàyyi ci seen jàmm daal moo leen di tey joxe. Kon melo yi moo tax suñu borom tabaraka wa taala ne moom du leen nangul li nga xam ne mooy seeni jëf. Moo di ñaari jëf ngi nii yu am solo ci lislaam, muy li ñu tuddee assalaatu ak li ñu tuddee annafaqa. Assalaatu mooy julli, nafaqa mooy joxe ci yoonu tabaraka wa taala. Ndax assalaatu ashraful a'mal al badaniya, julli mooy li nga xam ne moo gën a rëy ci jaamu yàlla yi yaram di def. Wa nafaqa fi sabilillah ashraful a'mal al maliya, joxe ci yoonu yàlla tabaraka wa taala mooy jaamu yàlla gi gën a rëy te alal di ko def. Wax jooju boo demee ci al bahrul muhit, benn tafsir la, jukkib juróomeel ba xatub juróom fukk ak ñett, loolu lañu fa wax tabarakallah. Yàlla nee na kon ñooñu li tax duñ leen nangul mooy kafaru billah, dañoo wedd yàlla. Wa bi rasulihi, wedd yonentem bi. Wala ya'tuna as-salata, duñu dem jàkka illa lu duduhum kusaala, nekk ñu tayal. Bu ñuy dem ci jàkka ji daal dañuy duusal tayal lool, nga xam ne buñ amoon menn pexe duñ ci dem. Wala yunfiquuna duñ joxe it illa lu duduhum kaarihuun, dañ leen caa forcé. Moo di toog ci biir mboolem ñëpp joxe, ñu far joxe, ndax boobu dañoo ñàkk pex. Yàlla nee na loolu la leen dal. Mel ni nag da nga naan waaw, moonte ñi dul joxe day xàmmeewuñ leen ak ñiy joxe, ndax alal ñëpp a koy am. Yàlla ne waaw, ñi nanguo la jaar fi yàlla jaar la ba noppi am alal. Fala tujibka bum la jaaxal amwaaluhum, seen alal yi lankal yàlla dutee am alal. Ndax yërmande yàlla moo tol noonu, yërmande yàlla tax 1000 francs xàmmeewut loxo yi. Yërmande yàlla rek a tax, arrahman moom lay jëfandikoo ci àdduna si. Moo tax 1000 francs xàmmeewut loxo yi, ab mercedes xàmmeewut loxo yi, rajo xàmmeewut loxo yi, télévision xàmmeewut loxo yi. Maanaam li yàllay joxe ci ay jumtuwaay ci àdduna si xàmmeewuñu loxo yi, ndax rahman la yàllay jëfandikoo subhanahu wa taala. Loolu tax na kon fala tujibka bum la jaaxal amwaaluhum, seen alal yi lum bari bari bari. Wala awlaaduhum, seen doom yi it bum la jaaxal. Loolu olof dana du caageeg na seen doom yi, seen doom yi it bum la jaaxal. Ku de jaarut fi yàllay jaar, lum bari bari ay doom, lum bari bari ay xéewal bum la jaaxal. Fa zahiruha ni'matun wa batinuha niqma, biti gi li nga ci gis yow xéewal la, waaye biir ga nag foofa moom mbugal rek la. Képp ku barile wala nga barile ay doom te jaarlu jaaru fi yàllay jaarlu, yàlla nee na loolee lum bari bari biti ga xéewal la de, waaye biir ga nag moom niqma la, mbugal. Innama yuridu, yàlla dafa bëgg rek, innama yuridu llahu, yàlla dafa bëgg rek li yuazibuhum, ngir mu mbugal leen biha, ca alal yaat doom ya fil xayaati dunia, ci dundu àdduna bu jeg gi. Moo di li leen yàlla di jox lu bari loolu istidraaj lañ koy tuddee. Istidraaj mooy yàlla di la jox bobu la jappé doori ci bo démé ci tafsir al-baydawi jukki ñaari témé ak ñaar ko juroom ben day wax ni wa azabuhum biha بسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب وما يرون فيها من الشدائد والمصائب سين بوغال غوغو سي سبب بيخي نون بيخي ديكو سون غير داجالي علال اك غارد كوك تيوناي لولاي موم موي تامبلي سي مبوغلوم ادنا لاغا خامن لا نيو گيس سي اي تيونو كي جافن جافن نдах am alal teew ta am mbugal ndax am alal alal jeubari ba tax munuto dekk fa nga dekk ba tax munuto nek fa nga nek ba tax munuto dox yow dong ba tax munuto gi say mbok joji alal lum ci dole nak nek fitnay aduna watazhaqa muwaddana anfusuhum sayni bakkan manam ñu de wuhum te ñom kafirun fek wedd nañ yalla dina am yalla it ño xamne togn gën koy togn taxna mu dur len alal tour alal gam len tour taxna dañuy faatu kafirina mustaqilina bit tamattu'i bi zinati ad-dunya 'an an-nazari fil 'aqiba fayashtaddu fil akhirati 'adabuhum ño xamne alal len di fef yobul len buñ eppele sen bop nit ñi eppele sen bop jakka yi eppele sen bop juma yi alal ji bare lol ba nga xamne do len gis jakka do len gis juma do len gis fa nit ñay nek do len far sax deg tabarakallah ña ngay dem ak ñew rek yalla neena amna aw gaay yo xamni fofu lay jaar ak ñom te moy fasiquna yi bobu ñuy de duñu de xali ngëm yalla nañu ci yalla mutal wayahlifuna billahi ñuy gëm yalla ñuy giñ nak ci yalla wayahlifuna ñuy giñ billahi ci yalla nan innahum ñom le minkum ñi ngi bok ci yeen jurit yi ñi ngi def ko li ñuy def nek ay fasiqun weddu suñu borom tabaaraku ta'ala te buñu leen waxe ñu ne ñom ñi ngi bok ci jurit yi yalla ne wama hum deet ñom minkum di bok ci yeen bokun ci yeen de walakinhum waye ñom qawmun nit lañ ño xamne yafraqun dañuy takale di walbati ni mbir mi wara tedde ñukoy teddele nenen ñom waaw ba nopi nak di wone ne gem nañu diko def ci neubutu di waye dal la nga xamne moy li am moy gem ñu tabaaraku ta'ala ay fasiqun lañ ñom nafiqi law yajiduna buñu amon malja'an sawukay sawukay moy ben barab bo xane buñ la daqé nga daw duggu ci bir cey buñu ko amon la walaw ilayhi aw wala bok buñu amon magharatin ay tata saradib cey buñu amon ay tata la walaw ilayhi aw wala bok buñu amon mudakhalan asbaku suqat wala yon wu khat makan bo xamne bi man nañ ca jaar ñiati buñ ci amone ben la wallaw dañu daw ilayhi dañu woné ginaaw ilayhi jëm ci mom wuhum te fek ñom yajmahuna ñangay cial yajmahuna ñangay cial cial moy yasrauna isra'an kal farasil jamuh moy ni fas di def fas dafa am ci dawam ay xet fas dafa am toroté am cial am rambu am jab ni buñu amone fuñuy dem nak yalla neena duñu toroté duñu rambu duñu jab dañuy cial cial ci fas moy su fekke dang ko tak saret nga muy dem te tanku ndey jor bi ci kanam di andak tanku chamoñ bi ci ginaaw mu ko yeketendo ñaar yi di and tem jallawle len lolu moy nek cial leg leg ngeen di setantele di ci gis ay fas yo xamne nit ñi dañ ci tek bi jëm am xaaliss te ñuy daw dawinu cial fas wu jaab rek duto bok tabarakallah seen fas yo yi nga xamne la yalla xam doyna yalla neena wa minhum amna ci nafiqi man nafiq bo xamne yalmizuka daf lay aybal fi sadaqati ci azakai so di sidele azaka wala ngay seddelé lo xamné dafa ñëw té l'islam mom ko bo dé seddelé amna ci ño xamné dañ lay sikkel yow yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dila wax ni mëno seddelé fa in u'tu minha buñ leen ca joxé radu ñu kontan ré daan ni ki mo mëna seddelé wa in lam yu'tu buñ leen joxut minha ca sarahya wala ca azakaya izahum ñom yasqatuna ñu mer daat ni mënta seddelé manuut ci ay wajilé nafiqi ñu lan def lolu dafa am benn bis ci kom mi nga xamne mom lañu jëlé ca Hunayn mufassiru ni ñoko wax ben way ci nafiqi